السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم أما بعد، tuendelea na darsa yetu katika kitabu Al-Ikhlasu Tariqul Khalas cha Sheikh Abdul Hadi bin Hassan hafidhahullah ta'ala. Ama leo tutaangalia taarifu ya Al-Ikhlas, neno Al-Ikhlas taarifu yake. Kwenye darasa ya leo inachukua sehemu kubwa. Kama utaielewa darasa hii ya leo, basi sehemu kubwa ya kitabu hiki utakuwa umeipunguza, kwa sababu leo tutazungumzia taarifu za ulama usalaf, ambao kila mmoja kaiarifisha ikhlas na maana yake. Huyo asema ikhlas maana yake ni hivi na hivi, huyo asema ikhlas maana yake ni hivi na hivi. Kuna maneno mengi ya al-ulama ambayo yanayarifisha hii al-ikhlas. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu taarifu hizi za neno al-ikhlas. Maana siku zote watu wasema, jamani, lazima muwe na ikhlas. Tayib, ikhlas nini? Sasa hii taarifu ya leo ndio kwamba inawatujuza maana ya ikhlas, na si taarifu ya mtu mmoja. Tutaleta taarifu ya kilugha, alafu tutazungumza sasa al-ulama wanasemaje, as-salafu salih wanazungumza nini kuhusiana na neno al-ikhlas. Tayib, kabla hatujaingia kwenye hizo akwalu za al-ulama, kwanza tunayaarifisha au tunaidurusisha hii ikhlas. Al-ikhlasu fi lugha. Nini maana ya ikhlas kilugha? Tusema kilugha tunamaanisha lugha ya Kiarabu. Ukisikia jambo naambiwa jambo fulani kilugha, jua ni lugha ya Kiarabu. Ikiambiwa jambo fulani kiistilah, sasa inamaanisha istilah ya watu wa hiyo fani. Istilah bimaana misemo. Neno fiqhi kilugha linamaanisha nini? Alfahamu. Umeona? Ni ufahamu. Lakini je, neno fiqi kisheria nini? Wana taarifu yao. Neno sala kilugha linamaanisha nini? Addua. Je, neno sala kisheria, kiistilah ya watu wa fiqi sasa hiyo, eh? Wana taarifu yao. Ni ibada inafunguliwa na salamu, inafunguliwa na takbira, inafungwa na salamu, ina shuruti zake, ina nguzo zake, na wajibati zake, mpaka mwisho wa taarifu yao. Kwa hiyo ukisikia jambo kiistilah, ina maana hilo jambo hilo, hilo neno hilo, katika misemo ya watu wa fani hiyo wanalifahamisha vipi? Sasa itategemea, je, neno hilo linaegemezwa kwenye fani gani? Mustalahul hadithi, fiqhi, lugha, nahwu, sarf, au ni watu wa tauhidi, au ni watu wa nini? Kwa hivyo lazima mufahamu neno istilah ni matamshi ya watu wa hiyo fani. Wao wanazungumza nini kuhusiana na neno hilo? Tayib. Sasa al-ikhlasu fi lugha, ikhlasi ki lugha, yani lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo hapa tunaangalia vitabu vya lugha ya Kiarabu vimesema ikhlasi maana yake nini. Hapa chini shekhe katuandikia yundharu fi lisani al-arab. Haya tunayozungumza tutaangalia kwenye kitabu Lisanu al-Arab ni kitabu cha lugha hicho kikubwa tegemezi katika vitabu vya lugha kinaitwa Lisanu al-Arab Ibn Mandhur Ibn Mandhur jildi ya 4 ukurasa 173 ukiangalia huko utakuta maneno yafuatayo Ibn Mandhur asema yuqalu ani shay'i panasemwa kuhusiana na kitu khalisun hiki kitu ni kisafi ai idha safia minashawaibi kinaitwa hivyo hicho kitu kikisafika kutokana na nini ashawaib esma'na ashawaib nini maana ya shawaib al-ashawaib neno lina maana nyingi inaingia ndani yake alwasakh uchafu ha kadhalika adanas vile vile ni uchafu shay'un mukhtalitun ni kitu kimechanganyika bighairi ina chengine ambacho sio asili yake wa walaysa min jinsihi ni kitu kimechanganyika na kitu kingine ambacho sio jinsi yake kwa hiyo wewe ukivipambua ukavigawanya kila kimoja kikawa kwake unaona kama vile mtu anakuambia nimeisafisha asali ikawa sasa ni khalis safi umeitoa watoto wa nyuki umeitoa vijiti umeitoa uchafu mpenge kabakia safi khalis bi maana safi haina vijiti wala watoto wa nyuki wala haina nini safi kabisa hiyo ndio maana ya khalis yani imani yako maana yake inatakana iwe safi isichanganyike na vijiuchafu vya shirki vya bid'a vya khurafat khuzabalat sijui yani imani yako uitengeneze imani yako kifuani iwe safi ndio maana ya khalis kitu safi kabisa qala idha safiya min ash-shawa'ib allati yumkinu an tashubahu kitu kinaitwa safi pale kitakaposafika kutokana na mambo machafu ambayo kuna uwezekano kukichafua hicho kitu kikiwa na usafi huo ndio kinaambiwa kitu hichi ni khalis kitu hichi ni kisafi kabisa summiya khalisan kimeitwa hivyo khalis kitu kisafi yuqalu inasemwa akhalastu al-asala wa ghayrahu nimeisafisha asali na jengine na kitu kingine chochote kile mpaka kikawa safi idha safaituhu mtasema hivyo pale nitakapoisafisha ikawa nini ni safi nasema akhalastu al-asala nimeisafisha asali mpaka imekuwa safi wa afradtuhu min shawaibi kadarihi nikaipwekesha nikaiweka pembeni kutokana na uchafu wa yale mambo mabaya vitu vya ovyo mabawa ya nyuki watoto wa nyuki sivyo vibanzi ukaiweka asali pembeni na huu uchafu nao pembeni ndio nabu akhalastul asala nimeisafisha nini asali ai khalastuhu minha nimeitoa kwenye ule uchafu nikaiweka sehemu ambayo ni safi na yenyewe pia vile vile ni safi. Haya maneno utayaangalia kwenye kitabu Al-Mufhim. Lima ashkala min takhlis kitabi Muslim. Jilidi ya 3 kurasa 742. Tayib. Qala Allah Ta'ala amesema Allah mtukufu kuhusiana na tunalitafuta neno ikhlasi kilugha jama kilugha ya Waarabu sawa tayib qala Allah azza wa jalla amesema Allah mwenye cheo na utukufu mumtannan ala ibade akiwa julisha neema zake waja wake yani hizi neema Allah anawajuza watu wake kwamba jamani, hamuoni nimekufanyieni hili na hili, nikakufanyieni hili na hili na hili, hizi ni neema kutoka kwangu, vipi mnaabudu mwingine? Umeelewana? Asema wa inna lakum fil an'ami la ibra, hakika mambo yalivyo kwenu nyinyi kwenye hawa wanyama hoa. Wanyama hoa mwajua? Mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, yani bahimatul an'am, wanyama wale wa kufugwa ndio wanaitwa wanyama hoa. Kala wa inna lakum fil an'ami la ibra, hakika nyinyi kwenye hawa wanyama hoa mna mazingatio, angalieni. Nuskikum mimma fi butunihi, tunakunywesheni nyinyi kutokana na kinywaji fulani kinachotokana na kwenye tumbo lake. Mimbaini farthi wadami, kinywaji kinatoka katikati ya mavi na damu, kinyesi. Kinyesi cha mnyama hoa si ni mavi? Kinyesi na nini? Na damu. Tunatoa nini? Labanan khalisan, maziwa safi kabisa. Saighan lisharibin, tena ni mazuri kwa wenye kufanya nini? Kwa wenye kunywa. Mmejua maana ya khalis kilugha? Yani ni kitu safi kabisa, pamoja na kwamba maziwa yametoka katikati ya nyama, na nyama ina damu, damu kinyesi, lakini humo humo mkavuruba vuruba mkavuruba vuruba yakatoka maziwa safi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hili kuna mazingatio ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala muabudiwa wenu. Hiyo ni suratu An-Nahl aya 66. Sasa shekhe wetu Abdul Hadi bin Hassan anasema fahadha labanu safi, basi haya maziwa ambayo ni safi kabisa, ghayru mukhtalitin bishay'in min ad-dami wal-farath, ambayo wal-farthi, ambayo hayajachanganyika na chochote katika damu wala kinyesi. Umeelewana? Pamoja na kwamba maziwa yanatoka kwenye huo mchanganyiko, fayakhruju hadha labanu safi biqudrati llahi azza wa jal, basi yanatoka haya maziwa ambayo ni safi kabisa kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala mwenye cheo na utukufu. Fasammahu Allahu, basi Allah akatutajia haya maziwa, wa wasafahu bi annahu khalisun, akayasifu kwamba hayo maziwa ni maziwa khalisun, safi kabisa. Kwa hiyo imani ya Muislam inatakikana iwe ni imanun khalisun, imani safi ambayo haijachanganyikana na uchafu wowote ule wa bid'a wala wa shirki wala wa khurafati wala wa kula riba wala uchafu wowote ambao unaharibu imani ya mtu. Muislamu atakikana ajiweke mbali nao. Hiyo ndiyo maana ya ikhlas lughatan kilugha. Amma al-ikhlasu shar'a, na hapo ndo tunapata kasisi sasa. Ama neno ikhlas kisheria, yani Waislam katika sheria yao wakisema ikhlas wanamaanisha nini? Lazima katika dini hii, jamani, hii dini yetu inahitaji ikhlas. Allah kasema hivi, anasema ala lillahi dinul khalis, sio? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ana dini ya ikhlas, dini inayohitaji ikhlas. Ishma'na al-ikhlas shar'a, nini maana ya ikhlas kisheria? Al-ulama as-salafu as-salih wanasemaje kuhusiana na hili neno? Qala Abdul Hadi bin Hassan Sheikh Abdul Hadi bin Hassan yasema wal ikhlasu shar'a, na ikhlas kisheria, tasfiyatul amali min kulli sha'ibatin, ni kusafisha matendo katika kila kitu ambacho kitaharibu hayo matendo. Tashubuhu min shawaibi iradati nafs, hicho kitu kitakiharibu, kitaiharibu hiyo ikhlas kutokana na mambo machafu ambayo yanahitajiwa, yanaitakwa ni hii nafsi. Nafsi huwa ina mambo mengi machafu inayataka. Kwa hiyo wewe ukisikiliza nafsi, ukayaendea yale mambo, kila inavyokuambia nafsi wewe unatekeleza, mwishowe ni kuharibu imani yako. Imma talabi tazayuni fi kulubi lkhalki, ikhlasi inakosekana kwa mtu, yani usafi wa kiimani, usafi wa kiroho unakosekana kwa mtu. Mtu anakuwa anafanya jambo, hili jambo huwa linafanywa kwa ajili ya Allah, lakini yeye analifanya kwa ajili ya kitu fulani. Kwa hivyo akifanya hivyo anaharibu imani yake kwa sababu ya hii nia ambayo sio njema. Ndio akasema mtu anaweza kuharibu imani yake, bimaana ya ikhlasi yake, bimaana ya usafi wake wa imani, imma talabi tazayuni fi kulubi lkhalki, ima kwa kutaka kujipamba kwenye nyoyo za watu. Watu wewe wakuitakidi vingine, au watu wakuitakidi vile wanavyotaka wao, ijapokuwa haki iko upande mwingine. Kwa hivyo wewe unajua wazi kwamba haki iko upande huu, lakini watu hawatonielewa. Kwa hivyo unafuata raghabatihi, matakwa yao, ili kuwapendezesha wao wakuone wewe umzuri. Hatumieka pembeni, umefuata rai za watu na jinsi watu wanavyotaka. Maanake ni kwamba hili jambo lako la dini unalolifanya halina nini? Halina ikhlas, halina usafi. Usafi wa kwamba unalifanya kwa ajili ya Allah mmoja wa pekee. Wewe hili jambo ni la Allah, kumbe walifanya kwa ajili ya watu. Kwa hiyo umelichafua, limekosa nini? Usafi. Wa imma talabi madhihim, au analichafua jambo lake la dini kwa kutaka kusifiwa ni watu, aonekane yeye mtu ni shujaa, aonekane yeye mtu anajua sana, aonekane yeye mtu wa hakadha. Wa qul ma shita, sema utakavyo katika mambo ya dini. Kwa mtu huyu ili jambo ni la dini, badala alifanye lillahi ta'ala, analifanya kwa ajili watu wamsifu. Tayari jambo hili halina ikhlasi ndani yake. Tayari hili jambo limeingia shawaib arriya, uchafuzi wa kujionyesha. Qala wa imma talabi madhihim wal harabi min dhammihim, ima anatafuta kusifiwa ni hawa watu, au pia na kukimbia asije akasemwa vibaya ni hao watu. Kwa hiyo mtu anaona afadhali anyamaze tu, lakini asisemwe vibaya, aonekane yeye ni mzuri. Sasa kule kunyamaza kwake kunaenda baadaye anakuja anaponyokwa. Kwa sababu jambo kama unalo nyumbani kwako, kama hutolidhihirisha wewe, mwanao atalidhihirisha, mkeo atalidhihirisha, jirani yako atalisema, wa hakadha. Melele bwana mmoja aliambiwa, sikilize hawa marafidha wanamtukana Umar. Yeye hana sifa ya kuzungumza mara nyingi. Basi akasema, ah, watajua wenyewe bwana, kwani mimi mbabangu huyu anayetukana, kwani mimi mbabangu. Hana sifa ya kuzungumza, lakini likaja tulikafanya nini, likamponyoka pwa ile neno, kajulikana ala, kumbe huyu yuko hivi. Kwa hivyo jambo kama unalo kifuani na wewe unajua kwamba jambo hili ni baya, lakini wajidai kujistiristiri ili watu wasio, ili usijulikane labda uko upande gani na nini, basi kuna siku tutakuja uponyokwe. Na kama hutoponyokwa wewe, mwanao au mkeo au jirani yako au rafiki yako, utafahamika tu. Au talabi ta'dhimihim, au mwingine anaharibu matendo yake mazuri ya kiibada kwa kutaka al-adhama, kutaka ukubwa na cheo. Kwa hiyo lile jambo lilikuwa jambo zuri tu la kidini, lakini kwa kuwa yeye anataka cheo, kwa hiyo kuna vitu akaviingiza pale ndani vikamfanya yeye lile jambo likakosa nini, ikhlas, likakosa ule usafi wake. Maana ikhlasi inaduru kwenye usafi. Au talabi amwalihim, au huyu mtu anaweza kuliharibu jambo la dini, ajua hasa haki ile pale, lakini nikizungumza ile haki sitapata mali za hawa watu. Kwa hivyo mimi nazungumza nao vile wanavyohitaji wao, ili nipate mali zao. Hapo pia ina maana hilo jambo la kidini ambalo wewe unalitangaza halina nini? Halina ikhlas. Wafanya kwa ajili upate kile ulichopangiwa upate. Kikikatika hamna tena. Umeona? Hayo maneno shekhe yeye kayanukuu kutoka kwenye kitabu Tahdhibul Madariji, jildi ya kwanza kurasa 516. Qala, kisha akasema Ibn Abdul Hadi, Abdul Hadi bin Hasan, wa dhalika bi an yakuna alhamilu ala ta'a, na hilo ni kwamba huyu aliyebeba haya tunayozungumza awe anafanya jambo la nini? Jambo la taa, jambo la kiibada. Wadai ilaiha, analingania kwenye jambo hilo, lakini badala asema wadai ilaiha, analingania katika hilo raghbata al-abd fillah. Raghbata al-abd fillah, yani anasema hivi, wadhalika, yani hiyo ikhlas, ili mtu aweze kuibeba, an yakuna alhamilu ala ta'a, ni awe yule mwenye kubeba hiyo ikhlas. Kwanza ili ahesabike ni mtu na ikhlas, ana ikhlas, an yakuna ala ta'a, kwanza awe jambo analofanya nini, ni ta'a, bi maana ya ibada. Kadhalika wadai ilaiha, analingania watu kwenye nini, kwenye hilo jambo la taa, analingania kwenye hiyo taa, ikiwa anafanya lillah. Raghabata al-abd fillah, afanya kwa matakwa yake yeye mja, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatahu lahu, tena anafanya hilo jambo kwa kumpenda yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talaba maradhatihi, anafanya hilo jambo la kiibada kwa kutaka radhi za Allah. Walqurba minhu, na kutaka akurubishwe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tena analifanya watawajjuda ilaihi, na mapenzi katika hilo jambo la kiibada, jambo la taa. Jamani, huyo ni mwenye ikhlasi huyo. Wamtithala amrihi, anatenda hili jambo hali ya kuwa anatekeleza amri ya nani? Ya Allah. bihaithu la yakunu albaithu lahu alaiha, kwa namna kwamba yeye anafanya hili jambo na wala hakuna kitu kilichomsukuma, si katika hadha min hududhi dunia, si vyeo miongoni mwa vyeo vya duniani, kupata chochote katika mafao ya dunia, albatata, moja kwa moja yeye hafanyi kwa ajili hiyo, bali yaati biha ibtigha wajhi rabbihi alaa, bali anafanya hili jambo kwa kutafuta radhi za Mola wake aliye juu, wa mahabbatan lahu, na kumpenda yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa khawfan min adhabihi, na kuogopa adhabu zake, wa raja'an limaghfiratihi wa thawabihi, akitarajia msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu zake. Huyo ndio mwenye ikhlas. Mwanielewa? Hayo maneno utaikuta katika risala Ibn al-Qayyim ila ahad ikhwanihi. Ni kitabu kimeandikwa hivyo. Mjeledi ukurasa wa 34. Hayo ni maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Sasa Sheikh Abdul Hadi asema, qala ba'dhu as-salafi, aleta zile kauli za as-salafu as-salih. Wao wanazungumza nini kuhusu ikhlas? Qala ba'dhu as-salafi, wamesema baadhi ya wema waliotangulia, kama yudhkaru an Hudhaifata bin Qatada al-Mar'ashi, kama inavyotajwa kauli hiyo ni ya Hudhaifa bin Qatada al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala. Ish yakulu huwa, anasemaje? Yakul al-ikhlas. Nini ikhlas? Qala al-ikhlasu, ikhlasi, istiwa'u a'mali al-'abdi fi adh-dhahiri wal-batini, ni kuwa sawa sawa matendo ya mja dhahiri yake na batini yake. Unachokifanya hapa kwenye dhahiri yako, unachokiongea kwenye dhahiri yako, kwenye mdomo wako, ndiwe hicho hicho kiwe kiko moyoni. Hiyo ndio ikhlasi. Usiseme kingine mdomoni, moyoni ukawa una kingine. Sasa sema hiyo ni takia hiyo. Kumbe umeanza kuwafahamu wa jamaa. Na ikhlas maana yake ni nini? Asema ni kile kilicho moyoni kiwe sawa sawa na kinachotoka wapi? Mdomoni. Vitendo vyako na maneno yako yawe sawa sawa na yale yaliyoko ndani ya moyo wako. Hiyo ndiyo nani? Ndiyo nini hiyo? Hiyo ndiyo ikhlas. Hayo ni maneno ya Hudhaifa bin Qatada al-Mar'ashi. Kama yalivyokuja hayo kwenye Madarijus Salikina. Sheikh katumia sana vitabu vya Ibn al-Qayyim rahimahullah. Na mimi nawahusia sana msome vitabu vya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya na mzake Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wote hao na a'immatul huda as-salaf as-salih jami'an kahaula wa al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ni vitabu vina maneno makubwa ndani yake. As-salaf fi hadha zaman, fi hadha zaman, masalafu wa zama hizi wengi wamesherehesha vitabu vya hao watu wakubwa. Na ukisoma vitabu vya Sheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala na wengine kama kina Sheikh Ubayd, kina Sheikh Abdul Razzaq al-Badri na wengineo, utakuta namna gani wanavyozungumza maneno ya hao kibar. Mara nyingi Sheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala anahusia watu wasome vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, vitabu vya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, vitabu vya Sheikh Abdul Qayyim ibn Qayyim al-Jawziyya na wengineo katika salaf. Hata Sheikh Abdullah al-Bukhari Abdul Rahim al-Bukhari mara nyingi anahusia hilo. Kadhalika Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad mara nyingi anahusia hilo. Tayib, qala walillahi darrul qa'il, na Allah subhanahu wa ta'ala muangalie kwa uzuri msemaji aliyesema, akaleta shahiri akasema, kama nilivyokuja ile shahiri katika al-ihya yani ihya ulumi din. Asema idha sirr wal i'lan fil mu'min istawa faqad azza fid darain wastawjaba thana fa in khalafa al i'lan sirran fama lahu ala sa'yihi fadlun siwa al kadd wal ana. Ilo shairi ilo nasema hivi, idha sirr wal i'lan fil mu'min istawa, siri ya mtu na ule wazi wa mtu dhahiri yake vikiwa sawa sawa, faqad azza, huyo amepata nini? Amepata cheo huyo, fidaraini, katoka nyumba gapi? Nyumba mbili, katika nyumba ya dunia kadhalika katika nyumba ya akhera. Wastaujaba thana, na huyu anastahiki, ni wajibu kwake kupata sifa nzuri. Fa in khalafa al-i'lan sirra, ama ile wazi yake dhahiri yake ikienda tofauti na siri yake, fama lahu ala sa'yihi fadlun, basi katika hii kazi yake aliyofanya hana fadhila yoyote atakayopata mtu huyu, si wal kaddi wal ana, isipokuwa nini? Al kaddi, ismaana al kaddi, sa'yu wa amalun shadid, yani ni mtu kafanya kazi ngumu maisha yake yote labda lakini alichoambulia nini? Ni tabu na kuruka patupu. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa siku zote dhahiri yake ni tofauti na siri yake. Qala al-Imam ibn Shaykh al-Hazza, ibn Shaykh al-Hazzamiyina, aliyekufa mwaka 711 rahimahullah ta'ala, asema hivi, al-ikhlasu, ikhlasu nini? Huwa takhlisu nadharika fi dhalika al-amali, ni kusafisha mtazamo wako, macho yako, muono wako katika hilo jambo la kidini unalolifanya, kulisafisha, an ru'yatin, na macho ya watu, si wallah, isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yani wewe jambo lako la kidini usiseme nalifanya ili watu wanione, watu wanisifu, watu wanisikie hivi. Wewe taka Allah ndio akuone, Allah ndio yeye akusifu sifa nzuri kwa viumbe vyake wa juu huko, Allah ndio akujaze akujaze khairi, akulipe khairi, Allah ndio kila kitu. Yani wewe muangalie Allah subhanahu wa ta'ala. An ru'yati, si wallah, safisha jambo lako la kiibada kutokana na macho ya watu, sifa za watu, kukusikia watu ili wakusifu na nini, isipokuwa fanya kwa ajili ya Allah. Allah ndo ananiona, Allah ndo atanilipa, Allah ndo atafanya hivi na hivi, wahakala. Wa mulahadhati ghairihi min dunya, lakini pia uchunge sana, usifanye jambo kwa kutaka mwingine katika hawa wa duniani ndio wao labda wakusifu, wakuone, wakusikie. Au jahin, au usifanye jambo kwa ajili kumbe waona ni jambo la kiibada hili la dini, kumbe lengo lako upate cheo. Ufanye hivi hivi tu, unafanya ili upate cheo au upate jambo lolote. Wa mulahadhati ghairi, yani huku unafanya lile jambo la kidini, jambo la kiibada, lakini kumbe kuna kitu unakichomeza chomeza ukibade, ndio hiyo mulahadhati ghairi. Au upate cheo, ndio hiyo jahi, sawa. Au riasatin, au uongozi, kuna uongozi unautafuta, wajidai mtu wa dini na nini kumbe kuna kiji uongozi wakitafuta. Au talabi manzilatin, au kutaka kujikweza kuwa na daraja za juu kuliko wenzako pale pale mahala unapo unapoishi. Eh? Wapo eh? Hawa wastiri. Ana wataka usije ukawataja bure. Faman jitama fi a'malihi, atakaye kusanya, kama pata kusanyika kwa mtu katika matendo yake, wa masaihi, katika miendo yake yote, al-dhahirati wal-batinati, vya wazi na vya ndani ya moyo wake, al-ikhlaso, kama kutapatikana ikhlaso, istakama amaluhu, huyo matendo yake yamefanya nini? Yamenyoka. Warufia ila Allah, na huyo kwa Allah atainuliwa daraja huyo. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah mtukufu, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'uhu, kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio yanapanda, linapanda neno zuri na matendo mazuri yanainuliwa kwake, Allah anayainua yarfa'uhu. Kwa hiyo wewe ukifanya hivyo utakuwa umefanya matendo ambayo ni mema, kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayaenua. Hayo maneno yanapatikana katika madkhalu ahli al-fiqh wal-lisan, ni kitabu hicho kurasa wa 66. Yale ya mwanzo yalikuwa yanapatikana katika madaraj as-salikin Ibn al-Qayyim. وقال ابن القيم رحمه الله ناكسما ابن القيم الامرهم اليكوفا مكاميا سابا امسن نموجا كارنا ينغابيو ينان أسمى رحمه الله تعالى الإخلاص إخلاص نيني أن يخلص لله في أفعاله ni mtu kusafisha matendo yake kwamba anayafanya kwa ajili ya Allah, ni kusafisha kwa ajili ya Allah katika vitendo vyake, wa aqwalihi, na maneno yake, wa iradatihi, matakwa yake, wa niyatihi, na nia yake. Angalia vyote hivyo ni vitu muhimu sana. Wa hadhihi hiya al-hanifiyya, na hiyo ndiyo nini al-hanifiyya, yani mtu kusafisha imani yake, akajitenga na ushirikina, akajitenga na bid'a, akajitenga na khurafat, akajitenga na riba, akajitenga wa ma ila dhalika, yote akajitenga nayo hayo. Hiyo ndiyo nini al-hanifiyya, millatu Ibrahim, ni dini ya nani? Ya Ibrahim. Allati amara Allahu biha ibadahu kullahum, ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha waja wake wote wawe namna hiyo. Wala yaqbalu min ahadin ghayraha, na wala hawezi kukubali kwa mmoja yoyote kingine isipokuwa haya tuliyoyataja hapa. Wa hiya haqiqatul islami, na hayo mambo hayo tuliyoyataja hapo ndio hakika wa nini wa Uislamu. Qala Allah Ta'ala, Allah sema, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yoyote atakayetafuta usiyokuwa Uislamu akafanya ndio dini yake, ajue haitokubaliwa hiyo siku ya kiyama, na akhera mtu huyo atakuwa ni katika watu waliokula hasara. Katika suratu Ali Imran aya ya 85, wa hiya millatu Ibrahim, na hiyo ndiyo dini ya Ibrahim, Nabi Ibrahim alayhi salam, allati man raghiba anha fahuwa min asfahi sufaha, ambayo kama kuna mtu atachukia mila hiyo, ajitenge mbali na mila hiyo, fahuwa min asfahi sufaha, huyo anaingia kwenye asafi. Safi ni mtu gani? Mpumbavu. Ni mpumbavu mkubwa katika wapumbavu, ndio maana yake. Hayo maneno kayazungumza Ibn al-Qayyim al-Jawziya kwenye kitabu chake Ad-Da'u wa Dawa'u kurasa 280. Wa qala Ibn Rajab, Ibn Rajab al-Hanbali akasema naye kwenye kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam, kiko hapo ndani hapo katika Durj, asema rahimahullah, maqamul ikhlasi, daraja na manzila ya ikhlas ni ipi? Wa huwa an yamala al-abdu ala istihdari mushahadati llahi iyyahu, ni mtu kufanya matendo ya kiibada na kwamba kwenye moyo wake anahudhuria kana kwamba Allah anamuona. Unaona? Hili ninalolifanya mimi Allah ananiona. Maadamu Allah ananiona, basi wacha nilifanye kwa ufanisi wa hali ya juu. Na hiyo ndio inaitwa al-ihsani. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, kumwabudu Allah kama wamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, sababu kama umuoni yeye anakuona. Basi anasema ikhlasi nini? Ni kufanya matendo yako ya kiibada na kuhudhuria kwenye moyo wako kwamba Allah subhanahu, kuhudhurisha kwenye moyo wako kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Wa tilaihi alaihi, na mtazamo wake Allah subhanahu wa ta'ala uko kwa huyo mtu anamwangalia. Wa qurbihi minhu, na kwamba yeye yuko karibu naye. Fa idha stahadhara al-'abdu hadha, mja akiyahudhurisha hayo kwenye moyo wake. Kadhalika fi amalihi, katika matendo yake anafanya, lakini analihudhuria hilo kwenye akili zake, alihudhurisha hilo wa amila alaihi, akalifanyia kazi hilo. Fa huwa mukhlisu lillah, huyo ni nani? Ni mukhlisu lillah, huyo ndio kasafisha matendo yake kwa ajili ya Allah. Huyo hafanyi kwa ajili ya mwingine katu. Lianna istihdharahu dhalika fi amalihi, kwa sababu jambo la kuhudhurisha hicho kitu kwenye matendo yake, yamnauhu min altifati ila ghairi Allah, hicho kitendo kinamzuia yeye asigeukie mwingine yoyote asiyekuwa Allah. Wa iradatihi bil amali, lakini pia irada yake, matakwa yake, yale matendo hawezi kuyaelekezea mwingine yoyote kuliko huyo aliyemhudhurisha kwamba anamuona. Tumeelewana? Qala al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah, al-Allama Ibn Uthaymeen Allah mrehemu asema, ambaye huyu kafa mwaka 1421 Hijria, si muda mrefu sana. Sasa hivi tuko mwaka 1441, sio? Haijapita miaka mingi sana, kama 20 tu, sio? Naam. Anasema rahimahullah ta'ala, al-ikhlasu lillah ma'anahu. Nimekuambia nitakuleteni maneno ya ulama wengi kuhusiana na ikhlas. Kila mmoja anazungumzaje kuhusiana na ikhlas? Kufanya ikhlasi kwa Allah maana yake nini? Qala an yaqsida al-mar'u bi'ibadatihi at-taqarruba ila Allah ta'ala. Ni kukusudia, mtu anakusudia katika ibada yake hiyo kujikurubisha kwa Allah mtukufu. Wa tawassula ila dari karamatihi, na kwa maneno, kwa ibada yake hiyo aliyomkusudia Allah, aitakidi moyoni kwamba hilo ndo litamfikisha kwenye nyumba ya utukufu wake, yani peponi. Bi an yakuna al-abdu mukhlisa lillahi ta'ala fi qasdi, ni kwamba awe mja katika makusudio yake anayafanya kwa ikhlas, kwa kusafisha jambo lake, kwamba analifanya kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisa lillahi ta'ala fi mahabbatihi, anafanya kwa ikhlasi ya Allah mtukufu katika mapenzi yake. Mukhlisa lillahi ta'ala fi ta'zimihi, anafanya kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah mtukufu katika kumtukuza kwake. Mukhlisa lillahi ta'ala fi dhahirihi wa batinihi, anafanya kwa ikhlas, usafi ulio juu kwa ajili ya Allah mtukufu, dhahiri yake na siri yake. La yabtaghi bi'ibadatihi illa wajha Allah ta'ala, hatafuti katika ibada yake hiyo isipokuwa anazitaka tu radhi za Allah mtukufu, anataka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walusula ila dari karamatihi, na kufika kwenye nyumba ya utukufu wake, yani pepo. Yakulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nasema, kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bithalik umirt wa ana awalul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aseme haya maneno, kul, sema Muhammad, waambie hao, inna salati, hakika sala zangu, wa nusuki, na ibada zangu za kuchinja, au kitaka sema ibada zangu za hija, wa mahayaya, uhai wangu, wa mamati kufa kwangu, lillahi ya rabbil alamin, nafanya hayo yote kwa ajili ya Allah, bwana mlezi wa ulimwengu wote, la sharika lahu, ambaye hana nini? Hana mshirika. Wabithalika umirt, na katika hilo, hilo jambo ndo nimeamrishwa nifanye. Wa ana awwalul muslimina, na mimi ni wa mwanzo kabisa katika Waislamu, au ni wa mwanzo katika kunyenyekea. Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam yeye ndo wa mwanzo, kisha akalingania wengine ndio wakasilimu, sio? Na ndio maana ukaambiwa wale waliokufa kabla ya Muhammad hajaanza hii dawa walikufa na dini ambayo sio ya Kiislamu, katika wale watu wa zama zake, simaanishi kurudi nyuma paka kina Ibrahimu, kina Adam, kina Nuh, na maanisha wale makuraisi wa zama zake ambao walikuwa wamebadilisha dini ya nani? Ya Ibrahimu na Ismail. Wale walikufa wakiwa ni wenye kuabudu masanamu. Kwa hivyo Muhammad alipokuja yeye akawalingania waache ibada ya masanamu. Kwa hivyo yeye akawa ni mtu wa kwanza katika kunyenyekea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yake. Kala Abdul Hadi bin Hasan, wa ajma'u tarifin lil ikhlasi ra'aituhu, na taarifu ambayo imekusanya maana nzuri sana ya ikhlas ambayo nimeiona mimi, huwa jami'un li shatati ma sabaka, wa huwa jami'un li shatati ma sabaka, nayo ni taarifu iliyokusanya hayo yaliyopita huko, mambo tofauti tofauti yaliyotapanyika tapanyika, kila moja akasema kivyake. Pana taarifu moja ambayo imekusanya vyombo vyote hivyo huko vilivyopita, nayo ni taarifu alizungumza Abu Uthman Said bin Ismail An-Naisaburi Al-Hiri rahimahullah ta'ala, aliyekufa mwaka wa 298, karne ya tatu. Mtu wa zamani kweli kweli huyo, karne ya tatu huko, mwaka 298. Taarifu yake huyu Shekhe Abdul Hadi bin Hasan ndio kaipasisha, sema hiyo ndiyo taarifu ambayo imekusanya vitu vyote. Isikilizeni alipokuwa anaizungumzia taarifu, huyo mtu wa miaka 200 iliyopita, sio iliyopita, yani karne ya tatu tangu kufa mtume ilikuwa imepita miaka 200 ndio akazungumza haya maneno. Sio sasa hivi imepita miaka 1441, ilikuwa imepita miaka 200 tu, na 98 ndio azungumza haya maneno Abu Uthman Sa'id bin Ismail An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Ish yaqul, anasemaje? Asema sidqul ikhlas, ukweli wa ikhlas. Kwanza, jambo la kwanza, nisyanu ru'yatil khalqi, ni kusahau kabisa ule kwamba watu wakuone kwenye jambo lako. Nafanya hili jambo lakini watu wanione, ili walisifu na nini, wanisikie. Yani wafanya jambo la kheri kama watu wa sadaka na nini, lakini hatusemi ukitoa sadaka usionekane, ukiswali usionekane, hatumaanishi hivyo. Tunamaanisha nia yako, usitoe sadaka lakini lengo lako watu wakuone, kwamba wewe unatoa sadaka sana ili watu wakusifu au watu wasikie. Usifanye hivyo, na watu wengi hili linawakumba. Kwa hiyo ili jambo achana nalo, hata ulisahau. Nisyanu ru'yatil khalqi lidawami nadhar ila al khaliqi. Kinachopelekea wewe usahau hilo tulilosema ni nini? Kudumu kwako wewe kumwangalia Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye hili jambo langu Allah atanijazi nini mimi? Atanilipa nini? Je, ninalolifanya hili Allah analionaje? Ni zuri hili au ni baya kwake yeye? Kwa hiyo kwa ajili ya kumuraqib Allah subhanahu wa ta'ala, umesahau macho ya watu na masikio ya watu. Umesahau kwamba kuna watu wanataka wanisifu, kuna watu wanataka wasikie ili waseme hivi na vile. Hilo yeye umeshalisahau, maana wewe unamshughulikia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu, Sheikh asema na ikhlas, an turida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridha Allah ta'ala. Jamani, ambaye hatuifahamu ikhlasi hapa, sijui kama atifahamu tena. Asema ikhlas ni nini? Ikhlas an turida biqalbika, ni kutaka wewe kitu kwa moyo wako, wa amalika na matendo yako, wa fiilika na vitendo vyako, ni moja tu hiyo na kauli zako, sawa? Ridha Allah ta'ala. Ufanye hivyo, uongei isipokuwa unafanya hivyo ili upate radhi za Allah. Unaongea hivyo ili upate radhi za Allah. Ukiona kitu hiki nikikiongea sipati radhi za Allah, achana nacho. Ukiona kitendo hiki nikikifanya sitapata radhi za Allah, Allah hatoniridhia katika hili bali atachukia, wachana nacho. Hiyo ndio ikhlas. Sheikh endelea asema, wafanya hivyo khaufan min sakhatillah, kwa kuogopa hasira za Allah. Ukifanya hivyo ka'annaka tarahu, kama vile wamuona, bihakikati amalika, kwa uhakika wa yale matendo yako unayofanya, unahisi asabi annahu yaraka, kwamba yeye anafanya nini? Yeye anakuona. Unapofanya ghish, unafanyia ghushi wa Islam, sio? Unapoiba, unapofanya la batili la maasi na nini na mengine, wa kuli mashid, sema utakavyo, kwamba Allah anafanya nini? Anakuona. Hata yadhhaba riyau, unakuwa na imani hiyo kwenye moyo wako mpaka mwisho riyaa inaondoka, ankalbika, kwenye nini? Kwenye moyo wako. Unakuwa unayafanya yote, unayafanya lillahi na wala kufanyi kwa ajili ya watu. Thumma, kisha tadhhabu minnatallahi alaika, thumma tadhkuru minnatallahi alaika, kisha unataja, unakumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizoneemesha juu yako wewe, idh wafakaka lidhalika al-amal, vile alivyokuwafikisha wewe kufanya hilo jambo, hata yadhhaba al-ujubu min kalbika. Ukifanya hivyo itaondoka kule kujiona katika moyo wako. Amin. Nani anasoma vizuri kushinda mimi hapa? Hili utalisema kama hujakumbuka neema ya Allah, kwamba Allah ndiye aliyekuneemesha wewe, akamnyima yule akakupa wewe, si wewe mwenyewe kama wewe ndio uliweza kulifanya hilo. Kwa hivyo yule ambaye hakumbuki hizi neema za Allah, kwamba yeye alikuwa jahil, Allah akampa elimu. Alikuwa masikini, Allah akamtajirisha. Alikuwa mgonjwa, Allah akampa afya njema. Huyu asipolifikiria hili, ndipo anaposimama akasema, ah, kila wakati linauma umo tulile. Kwani aliyekupa afya wewe ni nani? Hili neema, sio? Wewe unajigamba na elimu, aliyekupa elimu wewe ni nani? Unajigamba na Mungu, unavaa vizuri, unakula vizuri, na una nyumba labda, una magari, una unajigamba mbele za watu. Je, kabla hujakuwa navyo hivi, nani kakupa? Huyo ndio atakikana umuogope. Na kama unajua ipo siku atakupokonya hivi vitu, uondoke, waingia kaburini masikini wa mwisho. Unawaachia watu wavaa suti zako, wavaa kanzu zako, mali zako watu wanazila mishkaki kweli kweli. Ungelijua hilo usijifanya uchu. Mtasema ah, chipsi mbili hapo. Mali zako wewe ulichuma kwa shida kweli kweli. Ndiye anasema chipsi mbili. Tena hiyo pia ni nafuu. Mwingine anasema nipe bia mbili. Wakati wewe ulichuma kwa shida kweli kweli. Sallallahu salama wa alafia. Basi endelea shaka sema. Hata yadhhab al-ujub min qalbika, mpaka iondoke ile kujiona kwenye moyo wako. Watastamila arifqa fi amalika, tumia upole na ulaini katika matendo yako, katika kazi zako na wenzako na ndugu zako, hasa ukiwa wewe una kipato. Tumia nini? Upole, watu wasije kuambia ah, yule bwana anajiona yuko hivi, anajiona yuko hivi, na hivi ndio maana anajifanya mkali sana. Na kuna watu shekhe wakiwa na vitu, subhanallah, wenzake yani mekaribia kuwaita, pia wengine wanawaita mambwa. Yani unakuta yani yeye kila anajiona yeye anachozungumza yeye ndio anapatia tu. Wenzake wao wanakosea tu. Basi unakuta wakimuona yeye watu wanatetemeka. Mtu ajiona muda wote mimi naweza nikaachishwa kazi hapa, muda wote basi itakuwa hivi na hivi. Basi kuna wengine mpaka swala wanaambiwa hamna kuswali. Swali nini hapa bwana? Kuswali huko. Jamani, mimi ni Muislamu lakini kwa hiyo istamil arifqa, tumia upole na ulaini na maneno mazuri, hata kama una kipato, sio? Hata kama una kipato, tumia maneno mazuri na upole na ulaini. Hata yadhhab madha, hata yadhhaba al-ajalatu min kalbika, ili uondoke ule uharaka kwenye moyo wako. Watastamila rifqa fi ama, tayari hapo eh? Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ma ju'ila rifqu fi shay'in illa zana, upole hauwekwi kwenye kitu. Haujawekwa upole kwenye kitu isipokuwa upole unakipamba kile kitu. Wa manuzi min shay'in illa shana, na upole hauondolewi kwenye kitu isipokuwa kile kitu kinaharibika. Unakiharibu kile kitu, kinakuwa kimtafrani kwa sababu hakina upole ndani yake. Taratibu, hata masala ya dawa utakikani uwe na haraka. Kwa nini watu wataki kunielewa mimi? Mimi nazungumza kila siku, mnani nini yeye? Mambo si hivyo. Al-ajala haitakikani. Lingania watu taratibu, kwa lugha nzuri, maneno mazuri, bila matusi wala nini. Penye haki sema hii ni haki, batili sema hii ni batili. Ushahidi moja mbili, taratibu tu. Basi wataelewa. Baadhi ya watu wataelewa. Lakini usitaraji kwamba wewe ulinganie watu wote wa kuamini wewe. Kwani wewe ni nani bwana? asiaminiwe Muhammad ni watu wote utaaminiwa wewe. Tumeelewana? Kwa hivyo hata mtu usichoke kumlingania. Kwa sababu hili jamaa lina moyo wa vipi? Kwani wewe usikii kila siku wewe? Nenda naye taratibu bwana. Taratibu. Inawezekana akapunguza polepole yale matatizo taratibu taratibu mpaka mwisho anasafika. Anakuwa ni mtu mzuri kweli kweli. Kushinda wewe ambaye mwanzo tokea mwanzo dawa labda inaanza wajifanya kimbele mbele na wewe ni mwenyewe. Kumbe ukiondoka hapo mshirikina. Shirikina mwisho kabisa. Unamuona yule mwenzako anayekuja hapa labda bado anayesibali, ukitoka unamsema vibaya. Labda ananywa ndevu, unamsema vibaya. Na nini? Lakini anaenda anasikiliza taratibu tu, anasikiliza taratibu mpaka mwisho anaacha kimoja kimoja, kimoja mpaka anasafika, anakuwa safi. Anakuwa mukhlis. Unabakia wewe na ujanja ujanja wako na hila za Kiyahudi. Wal ajala tu ittiba'u al-hawa. Haraka asili yake ni nini? Ni kufuata nini? Matamanio. Warifqu ittiba'u sunna. Ana maneno hayo. Upole uko kwenye nini? Uko kwenye kufata sunna. Fa idha faraghta min amalika, utakapomaliza matendo yako, wajila kalbuka khaufa min Allah. Umefanya kheri wewe, umetoa sadaka wewe, lakini moyo wako unaogopa, kwa kuogopa Allah asije akarudisha kile ulichokitoa. Angalia, wewe ndio umefunga, wewe ndio umeswali, wewe ndio umehiji, wewe ndio umetoa sadaka lillahi, sio? Lakini moyo wako waofia, ewe Allah nikubalie ibada yangu, sije ukairudisha ukaikataa. Hiyo ndio ikhlas. Unaona? Kala an yarudda alayka malaka, unakuwa na hofu Allah sije akarudisha matendo yako. Fala yakubalahu minka, akawa Allah hako hakuwa ni mwenye kuyakubali kutoka kwako. Kala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, walladhina yutuna ma atau wa kulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, na wale wanaotoa vile walivyopewa ni mula wao. Yani Allah kuna watu wanawapa riziki na wao wanafanya nini? Wanatoa ima sadaka, ima zaka, fi sabilillah, au anamsaidia mtu. Lakini pamoja anatoa, fi kulubihim wajila, katika mioyo yao wana hofu na kuogopa, nisije nikarudishiwa mimi, nisipewe thawabu ya kitu changu, labda nimefanya kwa ria, labda nimefanya kwa sumua. Lakini pamoja na hivyo wanahofia, maana watarejeshwa kwa Mola wao. Watauliza, mbona ulitoa na ria? Mbona ulifanya ibada na ria na sumua wa ila dhalika? Ulikuwa unaonyesha watu wewe? Ulikuwa unafanya hivi ili watu wakusikie wewe nani? Ulikuwa na wahaka. Man jama hadhihi al-khisal al-arba'a, atakayekusanya hivi vitu vinne. Man jama hadhihi al-khisal al-arba'a, atakayekusanya haya mambo mane, kana mukhlisan fi amalihi insha Allah, huyo atakuwa amekusanya ikhlasi katika matendo yake hayo insha Allah, Allah akipenda. Falyataammal al-aqilu al-fatinu al-labibu an-nasihu li nafsihi, nazingatia vizuri hapa, al-aqilu mwenye akili, al-fatinu mwerevu, al-labibu mwenye akili za ziada, an-nasihu mwenye kuinasihi ili nafsi yake. Haya, zingatia vizuri hapa tuliyozungumza. Asifanye matendo yake kwa ajili ya riya, kuonyesha watu, wala sum'a, wala kuwasikiliza watu, wala nini. Hadhi taarifat haqqa ta'ammuli azizingatie na azitie maanani hizi taarifu zote, haki ya kuzifikiria vizuri, wa ma tadhammanatuhu, na yale yaliyofungamana na hizi taarifu, min badai'il fawaidi, kutokana na faida ambazo kwamba unawe, yani faida muhimu kulikweli, wa faraidil qalaidi, na vitu vimoja vimoja ambavyo vimewekwa pamoja ambavyo mtu anaweza kustafidi navyo kama vile kifungo kimoja. Wal yashghila biha kulla afkare, lakini ashughulishe fikra zake zote kwa ajili ya jambo hili. Wal yaj'alaha nusba aynaihi, na hili jambo ndo aliweke mbele ya macho yake katika ibada zake. Fadukul fiha biqalbin salimin. Ingia labda katika ibada na nini, sawa, kwa moyo ulio nini, ulio salimika. Watadabbaraha tadabburan jayida, lakini pia lifikirie hili ambalo tumelizungumza, kufikiria kuzuri kabisa. Waaridha ala nafsika sa'atan ba'da sa'a, lihudhurishe kwenye nafsi yako hili jambo wakati baada ya wakati, kila ukikaa lifikirie. Ikhlas, riya, sum'a, madresh, kullu fikiria. Tadhharu alayka fawaiduha, faida ya hilo jambo litadhihiri. Wataudu ilaika awaiduha, na yatarudi kwa kuwewe yale yanayotakikana kurudi, nayo ni ikhlasi, itarudi moyoni insha Allahu ta'ala, Allah mtukufu akipenda. Wa huwa almusta'anu, na yeye ndiye msaidizi mwenye kutakwa msaada. Wa biyadihi tawfiqu wal ihsan, na katika mkono wake ndiyo kuna taufiki ya kumwafikisha mtu aweze kuongoka. Wal ihsan kadhalika, ihsan pia iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadha alqadri, wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yahdiyana ila siratihi almustaqim. Allahumma anna alhaqa haqa warzuqna tiba'a, wa arina albatila batila warzuqna jitinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.